Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 27 dzień maja i 17. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Po 40 dniach osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie zawiesili protest w Sejmie. Prezydent mówi, że to jest odpowiedzialna decyzja. Kondycja polskiej armii to jeden z tematów obrad zgromadzenia parlamentarnego NATO. Te obrady trwają w Warszawie. W tym serwisie Trójki także o tym, ile można zyskać na kilku przedmiotach z książęcego ślubu. W tej sytuacji nie ma ani zwycięzców, ani pokonanych, mówi prezydent, komentując zawieszenie protestu przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Andrzej Duda uważa, że to jest dobra decyzja i odpowiedzialna, która otwiera pole do dalszych spokojnych i rzeczowych rozmów. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska na specjalnej konferencji prasowej przypominała, co rząd zrobił w odpowiedzi na protest i dlaczego nie spełnił drugiego z postulatów protestujących, czyli 500 zł comiesięcznego dodatku na życie. Mamy wiele potrzeb różnych grup i trzeba je spełniać w sposób absolutnie odpowiedzialny. To, co z czym weszli protestujący do Sejmu, po krótkim czasie przyjęta została przez parlament ustawa podnosząca rentę socjalną i to się stało faktem. Te pieniądze, które wydawali ze swoich portfeli na rehabilitację, zostaną w ich budżecie domowym, bo to państwo polskie przejmuje obowiązki finansowania świadczeń, za które również panie protestujące w Sejmie to podnosiły, musiały płacić z własnych pieniędzy w prywatnych gabinetach. Jedna z matek, które protestowały w Sejmie, Iwona Hartwich, mówi, że udało się nagłośnić problem trudnego życia osób niepełnosprawnych. Udało nam się sprawić, że problem niepełnosprawności stał się w Polsce tematem numer jeden. Mamy nadzieję, że na stałe zagości w debacie publicznej i wrażliwości społecznej. Nasz protest unaocznił bardzo trudną sytuację rodzin, w których występuje niepełnosprawność. Opiekunowie osób niepełnosprawnych tłumaczyli, że decyzja o zawieszeniu protestu była głosem rozsądku, troską o zdrowie i życie ich dzieci. Polska armia, jej kondycja i zadania, jakie są stawiane przed żołnierzami, to był jeden z tematów dzisiejszych obrad Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Obrady trwają w Warszawie. Generał Adam Joks, zastępca szefa Sztabu Generalnego Polskich Sił Zbrojnych, mówił m.in., że nasi żołnierze coraz częściej biorą udział w międzynarodowych ćwiczeniach. W 2017 roku było to ponad 75 ćwiczeń. Zgodnie z ustaleniami szczytu NATO w Warszawie zwiększono skalę oraz intensywność ćwiczeń prowadzonych we wschodniej części Polski i państwach bałtyckich. A w Radomiu dziś ponad 120 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę. Wśród nich Mariusz Faszcza. My wszyscy, mówię w imieniu oczywiście wszystkich swoich kolegów, ale uważam, że tak samo myślą, czujemy się Polakami, patriotami polskimi i chcemy służyć ojczyźnie. I taka forma wojska jest bardzo dobra, bo ona nie jest na co dzień, ale jest wtedy, kiedy ojczyzna nas potrzebuje. Ważne jest, żebyśmy byli dobrze wyszkoleni. 6. Mazowiecka Brygada, w której będą służyli nowi żołnierze, nosi imię Witolda Pileckiego. Dlatego gościem uroczystości była córka rotmistrza Zofia Pilecka-Optułowicz. Dla mnie szkoły i wojsko to są wspaniałe pomniki wszystkich bohaterów polskich, naszych, a szczególnie mojego ojca. W skład Mazowieckiej Brygady wejdzie 5 batalionów lekkiej piechoty, w sumie około 4000 żołnierzy. Na koniec w serwisie Trójki przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Tydzień po książęcym ślubie na aukcjach internetowych można kupić torby z pamiątkami z tego wydarzenia. Takie torby dostało prawie 2,5 tysiąca zwykłych Brytyjczyków zaproszonych na uroczystość z całego kraju. Teraz część z nich odsprzedaje je. Ceny są bardzo wysokie. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wielu z zaproszonych Brytyjczyków, słysząc to, słyszało już w głowie co innego. Torba z solidnego materiału, stylizowane litery H i M. Pod spodem wyszczególniona data i okazja. W środku program uroczystości, magnes na lodówkę, butelka wody z logiem zamku w Windsorze, czekoladowa moneta oraz puszka z ciastkami. Wartość? Według niektórych internautów tysiące funtów. Na aukcji jedna z toreb osiągnęła na przykład wartość 5000. To niemal dwa razy więcej niż miesięczna pensja przeciętnego Brytyjczyka. Mało tego, jedna z aukcji była na tyle zacięta, że ostatecznie stanęło na 50 tysiącach funtów. A co na to Pałac Kensington? Odmawia komentarza. Z kolei CTSI, Brytyjski Instytut do Spraw Standardów w Handlu, stawia sprawę jasno. To prywatne transakcje. Jeżeli ktoś chce tyle zapłacić, nie można mu tego zakazać. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ta relacja kończy serwis Trójki. Kolejny u nas jak zawsze o 18:00. Zapraszamy. Burze, lokalnie gwałtowne z gradem i silnym wiatrem mogą do wieczora przechodzić w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. W nocy może jeszcze grzmieć na północnym zachodzie i na krańcach południowych. Poniedziałek będzie gorący w regionach zachodnich, tam do 30 stopni w cieniu. W większości miejsc od 24 do 27. Dużo słońca, popadać może w górach i na północnym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić szybki laptop na 6 liter, to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert szybkie laptopy kupisz taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Lenovo z grafiką Nvidia i procesorem Intel Core i5 taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Jadę ostatnio ścieżką, a tam przede mną twoja mama na rowerze. Zmieniła się nie do poznania. Tak? A przywitałeś się? No wiesz, chciałem, ale dogonić jej nie mogłem. Podaruj swoim bliskim suplement diety Farmaton Geriavit, który doda im energii i pobudzi do działania. Farmaton Geriavit to zestaw witamin i minerałów wzbogacony o wyciąg z żeńszenia G115, który wspiera kondycję fizyczną i witalność organizmu. Pamiętaj o dniu mamy i obdaruj ją wyjątkowym prezentem. Weź udział w konkursie na www.podziękujmamie.com.pl i spełnij marzenie twojej mamy. Czy zastanawiacie się czasem, skąd bierze się prąd i jak bezpiecznie z niego korzystać? Na takie elektryzujące pytania odpowiadamy na planetaenergii.pl. Wspólnie z Energą przygotowaliśmy multimedialną stronę dla dzieci z mnóstwem edukacyjnych zabaw do wykonania w domu i w szkole. Ogłosiliśmy także konkurs dla klas 1-3. Zadania są bardzo ciekawe, a na zwycięzców czekają super nagrody od grupy Energa. Zgłoszenia tylko do 28 maja na planetaenergii.pl. Zapraszam. Tomasz Rożek. Skarby. Emocje. Adrenalina. Discovery Channel. Codziennie o 22. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. I czas na ostatnią majową trzecią stronę medalu, czyli nasz dwugodzinny sportowy magazyn. A witają Tomasz Gorazdowski i Jan Kałucki. Dziś dużo piłki nożnej i siatkówki. Wczoraj zakończyły się najważniejsze rozgrywki klubowe w Europie, czyli Liga Mistrzów. Real Madryt wygrał z Liverpoolem. Kibice widzieli wielbłąd Lorisa Kariusa i przepięknego gola Garetha Bale'a. Right foot across from him. Bale trying it all. Are you serious? Gareth Bale. Better or worse than Ronaldo. My goodness. Amerykańscy komentatorzy nie mogli uwierzyć w to, co widzieli. My postaramy się to wszystko przeanalizować i zastanowimy się, czy Real jest w tej chwili drużyną wszechczasów. Ale pochylimy się też nad reprezentacją Polski. Drużyna Adama Nawałki zakończyła zgrupowanie w Juracie. Często śmiejemy się, że piłkarzom majowa pogoda bardziej kojarzy się z grillem niż z ciężkimi treningami. A jak było na Półwyspie Helskim? Pogoda wzór, super. Fajne, mamy połączone treningi z jakimiś tam rekreacjami typu rowery. Koncert, jakiś grill. No, musiał być grill, mówił Maciej Rybus, ale teraz zawodnicy jadą do Arłamowa, a tam już takiej sielanki nie będzie. Porozmawiamy też o zakończonym sezonie Ekstraklasy, będzie trochę o finansowej kondycji naszej ligi, poziomie sportowym i wrócimy jeszcze do smutnych obrazków z meczu Lech Legia. Moim marzeniem było wręczanie trofeum i medali na stadionie, na którym wygrywa mistrz Polski. Niestety nie było to nam w tym roku dane. Mówił prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki. Będzie też coś dla fanów motoryzacji. Powiemy, kto wygrał Grand Prix Formuły 1 w Monte Carlo. W Monako aż kipi od bogactwa. A z kierowcą górskim Grzegorzem Dudą ustalimy, czy motosport to faktycznie drogi sport. Jeżeli byś chciał pojechać rallycross w Europie 10 rund, to musimy mieć przygotowany budżet minimum 250 tysięcy złotych, a oficjalnie wszyscy mówią, że pół miliona. A teraz pytanie do Państwa. Co można zrobić w czterech ruchach? Niektórzy tyle potrzebują, aby założyć buty, inni wsiąść do samochodu, a świeżo upieczony mistrz w szachach? Jako dzieciak to dużo partii wygrywałem, tam w stylu, że w cztery ruchy na przykład. No takie prymitywne pułapki, no tylko na zasadzie... Czyli to jest podstawa podstaw. Tak, podstawa podstaw. Z 20-letnim Janem Krzysztofem Dudą rozmawiał Jakub Niziński. Nasze studio odwiedzi też polski książę, czyli Andrzej Fonfara. Pięściarz za 3 tygodnie skrzyżuje rękawicem z Ismailem Siwachem, a za kilka minut przed mikrofonem usiądzie Maciej Szczęsny i... Właściwie wiadomo, o czym porozmawiamy. Będzie też korespondencja Janka Pachlowskiego ze Stanów Zjednoczonych. Telefon do nas 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić, bo jest o czym rozmawiać. Finał Ligi Mistrzów, Liga Narodów. I to tylko kropla w morzu tego, co działa się i wciąż dzieje się w jakże ten sportowy weekend. I właśnie na początku skrót najważniejszych wydarzeń. Zaczynamy od tego, co wydarzyło się w Monte Carlo dosłownie kilka minut temu. Kto śledził ten wie? Daniel Ricciardo trzymał nerwy na wodze, samochód spisywał się dobrze i wygrał Grand Prix Monaco. Na drugim miejscu przyjechał zawodnik Ferrari, Sebastian Vettel, ten, który wygrywał w zeszłym roku, a na trzeciej pozycji finiszował Hamilton z zespołu Mercedesa. Teraz piłka nożna, bo wszystko już jasne, jeśli chodzi o przyszły sezon Ekstraklasy. W miejsce Brukbetu i Sandecji obejrzymy Miedź Legnica i Zagłębie Sosnowiec. Obie drużyny wywalczyły awans w przedostatniej kolejce rozgrywek pierwszej ligi. Miedź rozbiła 5-1 Chojniczankę Chojnice, a Zagłębie Sosnowiec pokonało 1-0 Ruch Chorzów. Trzeba będzie się przyzwyczaić. Pozostając przy futbolu, przypominamy, wczoraj zakończyły się najważniejsze klubowe rozgrywki w Europie. Real Madryt przeszedł do historii po raz kolejny, bo wygrał 13 w historii, a 3 z rzędu tytuł zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Wczoraj pokonał Liverpool 3-1. Za moment będziemy o tym rozmawiać. Natomiast wszystkich fanów The Reds, Liverpoolu, a może przede wszystkim Mohameda Salaha uspokajamy. Egipcjanin przyznał, że nie ma złamania, zagra na mundialu, więc wszystko będzie dobrze. A skoro o złamaniach mowa, to wczoraj po zwycięskim finale Cristiano Ronaldo złamał serce wielu fanów królewskich. Po dość dwuznacznie wypowiedział się o swojej przyszłości. Pewnie wszystkiego dowiemy się po mundialu, ale myślę, że jednak zostanie. Ale też mamy też znakomite informacje z Duisburga. Marta Walczykiewicz wygrała wyścig K1 na dystansie 200 metrów podczas zawodów kajakarskiego Pucharu Świata. Polka osiągnęła czas 39 sekund i 98 setnych, a tuż za nią uplasowały się Szwedka Linnea Stenslis i francuska Sarah Guyot. Drugie miejsce w wyścigu kajakarskich czwórek na 500 metrów zajęły Dominika Włodarczyk, Katarzyna Kołodziejczyk, Karolina Naja i Anna Puławska. Nie najgorzej poszło naszym kajakarzom także wczoraj. Drugie miejsce w C2 na dystansie 500 metrów wywalczyli Aleksander Kitewski i Tomasz Barniak. Także dwójka, tyle że w K1 na 500 metrów była Anna Puławska. Oczy całego świata zwrócone są dzisiaj na Paryż, bo na kortach Rolanda Garrosa zaczął się French Open i już od początku grają dwie nasze zawodniczki. Niedługo powinien zacząć się mecz Magdaleny Fręch z Jekateriną Aleksandrową, natomiast gra swój mecz Magdalinet i na razie jest 1-1 w setach, a gra z Zariną Diaz. A we Włoszech kończy się Giro Italia. Ostatni 21 etap rozgrywany jest w Rzymie. Liderem cały czas jest Christopher Froome. Za nim z przewagą niespełna 50 sekund był Tom Dumoulin. A trzeci, ale już ze znaczną stratą, Miguel Angel Lopez. No i na koniec chyba powinniśmy teraz zajrzeć do Katowic, bo tam Krakowa. Przepraszam, rzeczywiście w Katowicach się zaczęło, a kontynuacja jest w Krakowie. Tam nasi siatkarze grają z Kanadą. Na miejscu powinien być Kuba Niedzieński. Halo, dobry wieczór, Kuba. Te informacje nie są na razie dobre. Dobry wieczór. Dobre. Jeżeli chodzi o biało-czerwonych, oczywiście jeżeli chodzi o te dwa mecze, które już Polacy mają w swoich nogach, no to są świetne wiadomości, bo przecież wygraliśmy mecze. No a jeżeli chodzi o to spotkanie z Kanadyjczykami, no to pierwszy set wygrany 25-21, a drugi 26-24. Ale w tym drugim secie Polacy stracili najwięcej punktów podczas turnieju. Oni jeszcze nie przegrali seta, no ale 24 punktów wcześniej także nie stracili, więc Kanadyjczycy tutaj na czele ze Stefaną Antigą na ławce rezerwowych jako trenerem drużyny Kanadyjczyków, no napędzili nam nieco stracha, ale wszystko w tym drugim secie skończyło się dobrze, choć trzeci set rozpoczęty dla Kanadyjczyków, to oni prowadzą 5-1, no i teraz o czas raz poprosił Vitaly Heinen, a po krótkiej przerwie, jak Belg prosi o czas, no to Polacy dobrze wtedy wchodzą już w mecz i zdobywają kolejne punkty, więc mam nadzieję, że za kilka chwil odrabianie strat się rozpocznie. Dziękuję bardzo. Z Krakowa mówił Kuba Nieziński. Będziemy jeszcze do Krakowa zaglądać i śledzić to, co dzieje się na parkiecie. Dokładnie, a teraz już Plan B i Stranger. Siatkarze walczą z Kanadą w Lidze Narodów. Trwa trzeci set. Jest 7-3 dla ekipy spod znaku klonowego liścia. A piłkarze szykują się do Mistrzostw Świata w Rosji. Mundial już za 23 dni. Tymczasem podopieczni Adama Nawałki zakończyli regeneracyjne zgrupowanie w Juracie. Zawodnicy mieli przede wszystkim odpocząć po ligowych rozgrywkach. Kadrowicze mogli przyjechać na Półwysep Helski ze swoimi partnerkami i w miłej atmosferze wejść w ostatni etap przygotowań do zbliżających się mistrzostw. Prawdziwa praca miała się zacząć w Arłamowie. Mamy w planie już rozegranie gry kontrolnej w Juracie, następnie w Arłamowie. Warunki meczowe będzie nam sędziował Szymon Marciniak i również to spotkanie w Arłamowie będzie monitorowane przy pomocy VAR, także będziemy mieli pełne warunki meczowe już przed Mistrzostwami Świata. Ta gra kontrolna w Juracie, o której wspomniał Adam Nawałka, to było spotkanie z trzecioligowym KP Starogard Gdański. Biało-czerwoni wygrali 6-0. Wcześniej odbywały się zajęcia, niektóre otwarte dla publiczności, na które piłkarze dojeżdżali rowerami. Sztab szkoleniowy nawet zorganizował nieoficjalną imprezę o nazwie Tour de Jurata. Wygrał Kamil Grosicki. Innymi słowy, na nudę nikt nie mógł narzekać, mówił dyrektor reprezentacji Polski Tomasz Iwan. Codziennie treningi na boisku w Jastarnich, będzie turniej siatkonogi, dwie sesje otwarte dla młodzieży, również dla dziennikarzy. Występ, mogę tylko powiedzieć, że będzie to bardzo znana polska grupa. I w środę spotkanie z prezydentem, zostaliśmy zaproszeni do rezydencji wraz z rodzinami. Myślę, że to też jest dla nas duża atrakcja i oczywiście wyróżnienie. A ta muzyczna gwiazda, o której wspomniał Tomasz Iwan, to Janusz Panasewicz i zespół Lady Punk. Z koncertu wszyscy byli zadowoleni. Maciej Rybus ma nadzieję, że piosenka Mniej niż Zero nie będzie miała nic wspólnego z dorobkiem punktowym na mundialu. Ja znam, żona jeszcze nie, ale ja znam. Mamy taki zespół, że jest oczywiście Robert jako gwiazda, ale wszyscy jesteśmy tacy życi ze sobą i poza boiskiem i na boisku. Jestem żoną, spokojnie odpoczywamy, chodzimy na basen, na saunę, spacer po plaży. Pogoda wzór, super, naprawdę. Fajne, mamy połączone treningi z jakimiś tam rekreacjami typu rowery, koncert, jakiś grill, także tutaj możemy być z najbliższymi, także jeszcze to jest ten czas, kiedy trochę można poluzować. Można poluzować, ale to nie znaczy, że nasi piłkarze leżeli do góry brzuchem. Zaczęło się dość nieprzyjemnie, bo pierwszego dnia kontuzji nabawił się Jacek Góralski. Pomocnik ucierpiał w postarciu z Pawłem Dawidowiczem. Występ Góralskiego stanął pod dużym znakiem zapytania. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Stan zdrowia Jacka Góralskiego jest bardzo dobry. Tak naprawdę po prostu się wszyscy trochę wystraszyliśmy. Jacek ma problem z tym barkiem, już kilkukrotnie ten problem się objawiał i nastąpiło to po raz kolejny. Szybka reakcja lekarza, po południu miał badania, praca z fizjoterapeutami, także Jacek normalnie, na pełnym obciążeniu, trenował z całą drużyną, nie ma najmniejszych kłopotów. Mówił Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN. Z innych przygód Jakubowi Błaszczykowskiemu pękła dętka w rowerze, kiedy jechał na trening. Na szczęście mieszkaniec Jastarni, widząc, że nasz pomocnik jest w tarapatach, dowiózł go samochodem. Podsumowując, w Juracie byli niemal wszyscy nasi reprezentanci. Zabrakło jedynie Roberta Lewandowskiego i Łukasza Piszczka. W zajęciach, które odbywały się głównie na boisku, nie brał udziału Kamil Glik ze względu na ból ścięgna Achillesa. Stoper AS Monaco przechodził zabiegi rehabilitacyjne. Pod koniec pobytu infekcji nabawił się z kolei Karol Linety, ale mimo tych problemów Polacy opuszczają Półwysep Helski z uśmiechem na ustach. W dużej mierze dlatego, bo nasi piłkarze na każdym kroku byli oklaskiwani przez kibiców. Piotr Zieliński. Bardzo, bardzo fajne tutaj z rodzinami, piękne miejsce. Boisko też do trenowania bardzo dobre. Trasa wykonywana rowerem też bardzo przyjemna, także wszystko jest naprawdę na najwyższym poziomie. Jedziemy na mundial, chcemy się jak najlepiej przygotować i w Arłamowie już będzie mocna praca. Jest dużo kibiców, fajnie nas wspierają. Wróciła moda na kadrę po kilkunastu latach, także myślę, że jest to fajne dla nas zawodników. Czujemy wsparcie i na pewno w Arłamowie też będzie bardzo dużo ludzi. Mówił piłkarz Napoli, a jego klubowy kolega, czyli Arkadiusz Milik, uważa, że nasza reprezentacja dziś jest lepsza niż przed Euro 2016 we Francji. Czuję się bardzo dobrze, już mamy teraz ten tydzień taki, można powiedzieć, do wypoczynku, do wypracowania jeszcze pewnych rzeczy. Jeśli chodzi o same zdrowie, czuję się bardzo dobrze, jestem przygotowany, także mam jeszcze chwilę czasu, żeby się przygotować do mundialu, najważniejsze nasze imprezy życia, także tak jak mówię, no, jesteśmy spokojni, pracujemy i chcemy pojechać tam po swoje. Na pewno jest bardzo przyjemnie, bo ja jestem osobiście z dziewczyną, każdy gdzieś tam jest z rodziną, żoną, z dziećmi, także jest na pewno bardzo rodzinna atmosfera. Żyjemy się coraz bardziej jako piłkarze, jako rodziny, przyjaciele, także myślę, że jest to bardzo fajne przeżycie. Poza tym trenujemy i nie zapominamy o treningu, o tym, co jest w tym momencie najważniejsze. Wiemy, że na takich imprezach jak Mundial czy Mistrzostwa Europy potrzebna jest też ławka i mam nadzieję, że w tym roku na tym turnieju zagramy jeszcze lepiej, bardziej doświadczeni jako zespół, jako piłkarze i osiągniemy dobry rezultat. Zgrupowanie w Arłamowie zacznie się oficjalnie jutro. Wtedy będzie konferencja prasowa Adama Nawałki, a we wtorek przyjadą piłkarze albo przylecą helikopterem, jak dwa lata temu. Tym przygotowaniom będziemy się bacznie przyglądać. A teraz? A teraz przenosimy się do Krakowa, bo mundial dopiero przed nami, a rozgrywki Ligi Narodów trwają. Polska w Krakowie walczy z Kanadą. Po dwóch setach była bardzo dobrze na miejscu. To spotkanie ogląda Kuba Niziński. No i jest pod górkę, tak wysoko jeszcze poprzeczki Polacy podczas tego polskiego turnieju nie mieli zawieszonej. Przegrywamy w trzeciej partii z Kanadyjczykami 5-11, no i w tym trzecim secie nie mamy pomysłu. Ciężko nam jest skończyć akcję, to co funkcjonowało w dwóch pierwszych setach. No to teraz jakby się zacięło, ale Polacy, uwaga, długa była zagrywka, pięknie uderzył Damian Schulz i zakończył akcję. Minął blok tuż koło linii, szósty punkt, a więc powolutku, powolutku, teraz mozolnie biało-czerwoni biorą się do odrabiania strat, a trener Heinen znowu dzisiaj postawił na zupełnie inną szóstkę niż ta, która grała w dwóch pierwszych meczach w wyjściowym składzie. Schulz, Lemański, Drzyzga, Kubiak, Śliwka i Kochanowski. A więc tak jak zapowiadał trener z Belgii reprezentacji Polski, że będzie mieszał w składzie podczas tych trzech meczów, tak właśnie robi i to zupełnie dezorientuje rywali. No ale to już jest problem rywali, bo biało-czerwoni powolutku odrabiają straty, bo teraz Śliwka, kolejna akcja zakończona i siódmy punkt biało-czerwonych, przegrywamy już tylko 7-11. Mówił z Krakowa Kuba Niziński. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Proszę, by Państwo też trzymali ją na naszym pulsie. 22 i 7 trójek. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej, około sportowej sprawie. A już za moment futbol. Nasz gość Maciej Szczęsny. W sprawie reprezentacji zabrać głos. Ja uważam, że Krychowiak, Błaszczykowski i Peszko nie powinni jechać na Mistrzostwa Świata. Są kompletnie bez formy. Nie grali praktycznie cały sezon, oprócz Peszki, który też tam grał w kratkę. Mane, jak mówią. Proszę zobaczyć, jak gra. I z takim zespołem jak Senegal czeka nas ciężka, bardzo ciężka przeprawa. Być może przegrana. A być może wygrana, kto to wie, zależy jak się spojrzy na szklankę, czy ona w połowie pusta, czy w połowie pełna. Optymista, realista w naszym studiu, Maciej Szczęsny, dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście, możemy przegrać, możemy wygrać. Każdy ze słuchaczy jest mile widziany w roli selekcjonera. Ilu kibiców, tylu selekcjonerów, ale jak ty, Maćku, patrzysz na ten miesiąc, no mniej nawet już do... 23 dni dokładnie do mundialu. Na naszą reprezentację, na mundial i no i na to wszystko, co się wydarzy. Kiedy uczestniczyłem w pewnym programie w trakcie losowania, powiedziałem, że naszym obowiązkiem jest wyjście z grupy, że inaczej stać się nie może, po czym wróciłem do domu i odpaliłem sobie internety i poczytałem sobie, kto tam w tej narodowej drużynie Senegalu gra, jak się ludzie nazywają, w jakich klubach grają. Natychmiast sobie uświadomiłem, jaką rolę pełnią w tych swoich klubach. No i pomyślałem, że tak różowo może nie być. Ale nadal oczywiście wierzę w to, że jednością, dobrym nastawieniem psychicznym, taktycznym damy sobie radę, choć nie spodziewam się fajerwerków. Jeżeli chodzi o liderów tej reprezentacji, no to niewiele się zmieniło, w tym sensie, że pozostał jako lider, człowiek podpora, od którego bardzo dużo o ile nie chwilami wszystko zależy, czyli Robert Lewandowski. Natomiast nawiązując do telefonu, który przed chwilką słyszeliśmy, zabrakło tego, który jeszcze, no, jeszcze jakiś czas temu był tym drugim filarem, czyli Grzegorza Krychowiaka. No, niewątpliwie Grzesiek miał w tym roku olbrzymie problemy z tym, żeby sobie pokopać piłkę w trakcie oficjalnego meczu. Ale ja bym go tak łatwo nie skreślał z tej listy kandydatów do wyjazdu na mistrzostwa, bo Grzegorz pełni akurat taką rolę w zespole narodowym, którą myślę, jeśli będzie dobrze przygotowany fizycznie oraz właśnie pod względem taktycznym, a jestem spokojny o to, że sztab szkoleniowy od miesięcy gromadzi wiedzę na temat naszych rywali, że jest to wiedza szczegółowa. Więc przygotować taktycznie, zwłaszcza linię pomocy i ten dział defensywny w pomocy będzie dosyć łatwo. Ale muszę ci wejść tak na moment słowo, skoro tak łatwo może być tak dobrze, to czemu jest tak źle w przypadku Krychowiaka? Wiesz, no być może, że troszeczkę przecenił swoje możliwości, być może zdarzyło się coś takiego, że nie mógł trenować rok temu z pełnymi obciążeniami. Tego nie wiem, nie zamierzam spekulować. Z jednej strony trafił do fantastycznego klubu, gdzie z lepszymi, jeszcze lepszymi piłkarzami niż w poprzednim klubie powinno mu się grać łatwiej, ale okazało się, że po prostu konkurencja na tej pozycji była lepsza i odpadł. No. Mówi się trudno, trzeba zakasać rękawy, nie wolno głowy spuszczać, zwłaszcza w jego przypadku. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, ale chyba trwa taka ogólnonarodowa dyskusja na temat Sławomira Peszki. Nawet w tym telefonie słuchacz bez najmniejszego problemu powiedział, że on nie powinien jechać. Ty uważasz, że... Bo ja myślę, że to jest taki typowy zadaniowiec, który, jak mu Adam Nawałka powie, wchodź w 74 minucie i zrób to i to i to, to Sławek jest w stanie to zrobić. A poza tym, no nie ukrywajmy, jednak jeszcze podtrzymuje taką atmosferę w reprezentacji. To jest też tak ważne jak zadania właśnie na boisku, te wszystkie analizy taktyczne? Atmosfera na pewno jest bardzo ważna i nie przypadkiem piłkarze przed dużymi turniejami jadą właśnie do Juraty z partnerkami, z dziećmi po to, żeby się lepiej poznać, żeby się zintegrować, żeby się ze sobą zżyć. Bo zwłaszcza jak będzie na turnieju mistrzowskim trudno, zwłaszcza jak przyjdą sytuacje kryzysowe budzące mnóstwo nerwów i niepokoju, no to wtedy to zżycie i dobra atmosfera będą niezwykle ważne. Wracając do Peszki, bo nie chcę uciekać od odpowiadania na to pytanie, choć nie jest mi ono najwygodniejsze z powodu różnych tam zaszłości, również sądowych z panem Peszko, jakie miałem. Ja uważam, że był w tym roku generalnie w słabej formie i jeśli błysnął, to błysnął na tle kolegów z Lechii, którzy byli w jeszcze gorszej formie. A wracając do atmosfery, no to jak powiedziałem, uważam, że jest bardzo ważna, tylko zaskakuje mnie i zastanawia, jakim cudem akurat Sławomir Peszko w tej reprezentacji, gdzie są dorośli ludzie, poważni, otrzaskani, grający na świecie, inteligentni, jakim cudem on jest master of ceremony, ale to już nie moja rzecz. Może to kiedyś wyjaśnimy. Maciek, tematów oczywiście różnych, które moglibyśmy poruszyć związanych z piłką jest mnóstwo, bo i reprezentacja, bo i koniec sezonu ligowego, no i wczoraj, i właśnie do tego chciałbym nawiązać, finał Ligi Mistrzów, no i finał rozstrzygnięty tak na dobrą sprawę, można powiedzieć, w dużej mierze przez bramkarza. Żal ci było dla Kariusa? No jak bramkarz z bramkarzem. Z jednej strony było mi go żal, z drugiej strony nie ukrywam, zastanawiam się, czy facet nie ma problemów ze wzrokiem po prostu, bo zwłaszcza trzecia bramka, jaką puścił, to jest sytuacja identyczna z meczem na Anfield przeciwko Romie, gdzie z 30 paru metrów ktoś strzelił i Karius, mimo że piłka leciała w niego, zrobił wszystko, żeby jej nie obronić. No, cudem tam musnął dłonią piłkę i ta odbiła się od poprzeczki, wyszła w pole. Rozumiem, że każdemu się zdarzają błędy, nawet kuriozalne, nawet w finale Ligi Mistrzów. Wiadomo, że tam stres się kumuluje, który jednym odpowiada, jednych koncentruje, jednym pomaga, a innym przeszkadza. I rozumiem, że to też mogło mieć wpływ, no ale jeżeli pewne rzeczy się powtarzają dość regularnie, to się zastanawiam, czy koniecznie trzeba być piłkarzem, koniecznie trzeba być bramkarzem. Łukasz Fabiański myśli, że tu się tworzyły dla niego taka mała furteczka, żeby ewentualnie wskoczyć do składu Liverpoolu? Myślę, że Łukasz w takiej formie poradziłby sobie w każdej drużynie na świecie. Pytanie tylko, czy nawet jeśli Liverpool szukał, przepraszam, bramkarza, bo Klopp nigdy tego nie powiedział, ale media spekulowały od dłuższego czasu, że szuka się bramkarza, że się myśli o Alissonie z Romy albo tam o Donnarumie, czy o innych. Wymieniano kwoty 30, 40, 50 milionów euro do wydania na bramkarza przez Liverpool, co chyba jest lekką przesadą. No nawet jeśli rzeczywiście szukano, no to w tej chwili spodziewam się, że na pewno nie za Kariusa, bo trochę byłoby tak niesportowo i nie fair odstrzelić faceta po prostu i powiedzieć, przegrałeś nam finał Ligi Mistrzów, to jesteś nam już zbędny, zwłaszcza, że ja przyznam, oczywiście no, jest rzeczą jasną, puścił dwie bramki albo nawet no, jedną to sobie strzelił po prostu. Ale moim zdaniem nie przez to Liverpool przegrał. Przepraszam. Moim zdaniem, dopóki Salah był na boisku, Liverpool dominował, grał to, co chciał, tak jak chciał. Był niezwykle groźny. Salah nawet bez piłki był niezwykle groźny właśnie przez to, że jak ruszał w którąś przestrzeń boiska na połowie Realu, to za nim zrywało się dwóch albo czasami trzech. Najczęściej defensywny pomocnik, ofensywny pomocnik i stoper. Wystarczyło, że się raz zerwał Ramos i się wtedy tworzyły wolne przestrzenie dla innych kolegów, dla Firmino, dla Mane. Także bardzo wiele dawał Liverpoolowi Salah, będący w składzie. I dla mnie skandaliczne jest to, że sędzia nawet nie dostrzegł faulu ze strony Ramosa, bo faul był dla mnie oczywisty. Może nawet nie nadawał się na ani czerwoną, ani żółtą kartkę, ale ponieważ dla mnie był oczywisty, to widząc, jaki wywołał skutek, chyba bym umiał jako sędzia podejść do pana Ramosa i powiedzieć mu dyskretnie, tak żeby kamery tego nie wychwyciły, mikrofony także, i chyba bym mu przekazał wiadomość, że następny faul i już będzie szedł do szatni. A ponieważ tego pan sędzia nie zrobił, no to w drugiej połowie Ramos pozwolił sobie na tak skandaliczny i bandycki, mówię to z pełną świadomością, gest, jakim było uderzenie łokciem Kariusa. Zrobił to absolutnie celowo, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I myślę, że przy dzisiejszym stanie techniki, to mimo, że tam nie było systemu VAR, to przecież ludzie w UEFA mogą sobie to pooglądać, prawda? I mogą wyciągnąć wnioski, bo bandytyzmu na stadionach i na boiskach nie chcemy. Zdecydowanie tak. Moglibyśmy o tym pięknym finale mówić, ale pojawiło się słowo bandytyzm i ponieważ zostało nam bardzo mało czasu, została nam minuta, chciałbym do tego bandytyzmu nawiązać z naszych polskich stadionów. Czy uważasz, że kary, które dotknęły Lecha, są adekwatne? To załatwi sprawę i czy to jest dobra droga? Ja nie wiem, czy to załatwi sprawę. Jestem przekonany, że same kary nie załatwią niczego, bo już do tej pory kluby były karane i nie idzie ku lepszemu. Moim zdaniem nie należy się odwracać od problemu, należy wciągnąć w walkę z chuligaństwem stadionowym, czy z przejawami bandytyzmu, czy jakichkolwiek tam działań ze strony tych, którzy kupują bilety i na stadiony przychodzą, które to działania niszczą zamiast budować wizerunek polskiej piłki. i polskiej piłce nie sprzyjają. Moim zdaniem jak najbardziej ramię w ramię powinny stanąć służby i państwowe, i kluby, i Ekstraklasa, i PZPN. Być może należałoby nawet zaostrzyć prawo, być może należałoby dać duże pieniądze służbom i właśnie pewne uprawnienia, żeby z przejawami chuligaństwa czy bandytyzmu walczyć. Można to było zrobić kilkadziesiąt lat temu na Wyspach, gdzie skala problemu była dużo większa, a dzisiaj tam się gra bez ogrodzeń. Ma się odbyć okrągły stół dla polskiej piłki. Zobaczymy, czy to coś da. Dziękujemy Ci bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję. Maciej Szczęsny. A jeszcze patrzymy, co się dzieje w Krakowie? Patrzymy, bo być może z Kubą Niedzińskim tak szybko się nie rozstaniemy, bo set zbliża się do rozstrzygnięcia, ale o ile dobrze widzę, to nadal na prowadzeniu Kanadyjczycy. 20-20. Halo, Kuba. 22-21, ale teraz Polacy na zagrywce. Dawid Konarski, już publiczność kilkunastotysięczna tutaj w Tauron Arenie stoi i oklaskuje biało-czerwonych, bo teraz jest szansa na doprowadzenie do remisu. Cały czas prowadzili Kanadyjczycy. Uwaga, potężne uderzenie, ale wychodzą z akcją Kanadyjczycy. Nie kończą, Polacy bronią. Będzie poprawka i aut. Nie, nie ma autu. Bronią Kanadyjczycy. Jeszcze jedna próba Polaków. Uderzenie, strzał, zablokowani biało-czerwoni, choć przeszła piłka na stronę rywali. Oddali za darmo. Ale teraz zbicie potężne, 23 punkt dla reprezentacji Kanady. No, takich opałach jeszcze Polacy tutaj nie byli podczas tego turnieju. No teraz można będzie poznać charakter biało-czerwonych. Koło linii bocznej Vitale Heinen, on skacze, on podskakuje, on gestykuluje. No ale do tego się już przyzwyczailiśmy, nawet w tych meczach, gdzie Polakom szło cały czas. On podpowiadał, on zagrywał, a Polacy spoglądali w jego kierunku, czy grają to, co on by chciał. 23-21. W trzecim secie prowadzi Kanada. Nie takie rzeczy siatkówka widziała. Na boisko w Krakowie wrócimy za kilka minut. Tu trzecia strona medalu za 19 minut 18. Zawody ze szczurem, zawody ze smrodem. Przepuszczamy, wchłaniamy, tężejemy w nocy. Oni jaka mogą, my po prostu z prosy. My jesteśmy bardzo silni. My jesteśmy bardzo śmiali. Potężne, niegroźne nam burze. Ja chciałem taki swój głos, a chodzi mi o to, co robi Ramos. Co zrobił wczoraj między innymi, ale to nie jest jego pierwszy występek, to jak gra, jak eliminuje przeciwników, jak robi to z premedytacją. No wczoraj było widać właśnie podczas finału, gdy wyeliminował właśnie Salaha i to nie było przypadkowe zagranie. Także ja na miejscu FIFA, UEFA i w ogóle wszystkich sędziów przyglądałbym się Ramosowi, bo to, co robi, to jest naprawdę bandytyzm i nie powinno być karane. Zachowanie Ramosa, jak widać, rozpala kibiców. Zapraszamy do kolejnych komentarzy. Telefony 22 i 7 trójek. Polscy siatkarze przegrali trzeciego seta z Kanadą 21-25. Miejmy nadzieję, że zaraz... połączymy się z Kubą Nizińskim. Halo, Kuba. No tak, faktycznie, już powiedziałeś 21-25, ale Kanadyjczycy w tej trzeciej partii zapracowali sobie na to zwycięstwo. Oni popełniali mniej błędów, no a końcówka już naprawdę w ich wykonaniu była taka, że mogła się podobać kibicom tej drużyny. Blok na Jakubie Kochanowskim spowodował, że ten 25 punkt zdobyty przez Kanadyjczyków, no i pierwszy set w tym turnieju przez biało-czerwonych stracony. Ale spokojnie, przecież mamy jeszcze teraz partię czwartą i mam nadzieję, że trener Vitaly Heinen i nasza drużyna po tym trzecim secie wyciągnęła wnioski. Ja przypomnę, dwa pierwsze sety wygrane przez Polaków, trzeci przegrany. Teraz kończy się przerwa i rozpoczynamy grę. Trzymamy kciuki też za Magdę Linet, która gra w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Pierwszego seta Polka niestety przegrała 3-6, a mierzy się z reprezentantką Kazachstanu Zarią Diaz. A teraz wróćmy jeszcze do futbolu. Zakończył się kolejny sezon Lotto Ekstraklasy. Spadły Brugg, Betis, Andecja. Mistrzem Polski jest Legia. Czy faktycznie to jest najlepsza drużyna? To jest już kwestia raczej sporna. Niemniej była pierwsza. Skoro granie już za nami, można zacząć się rozliczać. I właśnie o takie małe podsumowanie pokusił się Marcin Animucki, prezes Ekstraklasa SA, z którym rozmawiał Michał Olszański. Szef Ekstraklasy SA, Marcin Animucki. Mamy kolejny raport Deloitte w sprawie przychodów za 2017 rok. Po raz kolejny przekroczone 500 000 000 zł. Czyli no, firma generuje bardzo dobre zyski. Rzeczywiście cieszy 500 000 000 przychodów, ale to nie wszystko, bo można jeszcze powiedzieć, że dodatkowe 150 milionów wygenerowały transfery klubowe, więc w sumie prawie 700 milionów złotych w obrocie. To już pokazuje, że jesteśmy ligą, która może marzyć o tym, aby spokojnie wchodzić do pierwszej dziesiątki, jeżeli chodzi o wszystkie rankingi. No i myślę, że także niedługo sportowe, bo o tym wszyscy marzymy, aby te pieniądze generowane przez kluby, te przychody komercyjne, przychody z transferów potem wpływały także na podnoszenie wartości sportowej, która nam potem cieszy nas wszystkich, no bo liczę na to, że zarówno występy naszych drużyn w pucharach europejskich, ale także i na reprezentacji narodowej będą nas niedługo dużo bardziej cieszyć. Dla takiej firmy jak Ekstraklasa SA prawdziwym prezentem jest awans takiej drużyny jak Górnik Zabrze. To jest ten kierunek, prawda? Rzeczywiście widać zarówno jeżeli chodzi o stronę przychodową, jak i o kwestię frekwencji, ale także i tego, jak pokazali się w tym sezonie pod kątem sportowym. No są zwycięzcami, można powiedzieć, tego sezonu, bo w tych trzech obszarach odnieśli olbrzymi sukces. No tutaj oczywiście bardzo dobra współpraca z samorządem, wsparcie w zakresie budowy stadionu, ale także i wsparcie finansowe w zakresie działalności klubowej. No i wspaniały sukces trenera Brosza i piłkarzy europejskiej puchary po ponad 20 latach. Szkoda tylko, że zawsze coś się musi wydarzyć takiego, co psuje nastrój, bo pewnie w Poznaniu był pan gdzieś dumny z tego sezonu, a tutaj klops. No rzeczywiście końcówka sezonu mogła być lepsza. Moim marzeniem było wręczanie trofeum i medali na stadionie, na którym wygrywa mistrz Polski. Niestety nie było to nam w tym roku dane, no ale kibice świętowali też wraz z Legią Warszawa, która trzeci rok z rzędu zdobywa Mistrzostwo Polski i dzień później na Starówce. Byłem tam, wspaniała atmosfera, no a potem wspaniałe zwieńczenie sezonu poprzez udział wszystkich zawodników, trenerów, klubów, znamienitych osobistości świata piłki w trakcie gali Ekstraklasy. No myślę, że jednej z najładniejszych w ostatnich latach. proszę na koniec powiedzieć, jesteśmy w tej chwili sytuowani na równi z takimi ligami jak Szkocja, Dania, Szwecja, Austria. Pewnie pan myśli o tym, żeby przeskoczyć troszkę wyżej. Jest to możliwe? Rzeczywiście, możemy się porównywać już z tymi ligami średnimi, rozwijającymi się. Do pierwszej piątki myślę, że żadna z tych lig, łącznie z naszą, nie może się równać, ale między sobą rywalizujemy. 2018 rok to będzie bardzo ważny rok, który dotyczy rozstrzygnięć nowego kontraktu telewizyjnego, nowej perspektywy kontraktowej od sezonu 2019 i wszystko wskazuje na to, zarówno nasze wstępne rozmowy z nadawcami telewizyjnymi, jak wygląda rynek, jak wyglądają nasze kwestie związane z pakietyzacją, liczbą meczów, systemem rozgrywek, no to daje nam duże szanse na to, aby w przyszłości wejść do ścisłej dziesiątki i być może dwie czy trzy ligi przeskoczyć. Czy liczy pan na to, że rywalizacja między telewizją publiczną a kanałem Plus może być dla was źródłem niezłych dochodów? No, pierwsze jaskółki widzieliśmy ostatnio podczas gali Ekstraklasy, kiedy prezesi obu spółek nie szczędzili sobie przyjemności, no ale to także inni gracze, bo przecież jest też Polsat, jest Eurosport, kilku graczy z zagranicy pyta się, jak będzie wyglądał proces sprzedaży praw, też są zainteresowani tą rywalizacją, więc z tego punktu widzenia komercyjnego i konkurencyjnego jesteśmy w bardzo dobrym momencie. A chcecie podpisać umowę na ile lat? Wstępne plany są, aby proces sprzedaży obejmował 4 sezony, czyli sezony 2019-2020, 2022-2023. Spora kasa. Myślę, że już będzie o 1-0 więcej niż w poprzednim rozdaniu. To był Michał Olszański i Marcin Animucki, a teraz jajowata piłka. Trzecia strona medalu. Jajowata, bo futboliści NFL, czyli najbogatszych sportowych rozgrywek na świecie, dostali nakaz godnego zachowania się podczas odgrywania hymnu Stanów Zjednoczonych. Taką decyzję podjęli szefowie klubów wraz z władzami ligi podczas spotkania w Atlancie. A to wszystko jest pokłosiem protestu zawodników dotyczących nierówności społecznych, które odbywały się przez cały ostatni sezon. O szczegółach Jan Pachlowski. W zeszłym sezonie część zawodników w ramach protestu przeciwko nierównościom społecznym podczas hymnu USA klękała lub zaciskała pięść, unosząc rękę do góry. Takie zachowanie bardzo krytykował prezydent Donald Trump, a wszystko odbiło się szerokim międzynarodowym echem. Według najnowszego postanowienia władz klubowych i szefów NFL, od przyszłego sezonu każdy członek danego klubu, od pracownika po trenera kończąc na zawodnikach, będzie zobowiązany do tego, aby wysłuchać hymnu przed meczem w pozycji stojącej, bez wykonywania żadnych gestów. Ten, kto się do tego nie dostosuje, otrzyma dotkliwą karę finansową, która będzie wzrastać w przypadku kolejnego nieposłuszeństwa. Według NFL, kto nie chce godnie stać podczas hymnu, ma zostać na ten czas w szatni. Wracając do Donalda Trumpa, to prezydent zadowolony jest z wprowadzonych właśnie rozwiązań. Mówił o tym, będąc gościem telewizji Fox News. Podjęto świetne decyzje. Podczas odgrywania hymnu musisz stać godnie z widoczną dumą. Uważam, że jeśli ktoś ma przeciwne zdanie, to w ogóle nie powinien grać, a nawet przebywać w tym kraju. Władze ligi zareagowały w słuszny sposób. Mówił Donald Trump. W ostatnim sezonie protest zawodników nie spodobał się również kibicom. To przełożyło się na spadek oglądalności, a co za tym idzie, mniejsze wpływy finansowe dla włodarzy NFL. Do naszego materiału zaprosiliśmy Łukasza Dudkę, który skomentuje w trzeciej stronie medalu całą sytuację. Łukasz Dudkę jest dziennikarzem z Chicago, ale przede wszystkim znawcą i pasjonatem futbolu amerykańskiego. Protest w lidze NFL nasilił się w zeszłym sezonie, ale rozpoczął się jednak wcześniej. Te protesty rozpoczęły się tak naprawdę od jednego zawodnika, od Colina Kaepernicka, kiedyś rozgrywającego drużynę San Francisco 49ers, który najpierw siedział na ławce, nie stawał w szeregu z resztą drużyny podczas odgrywania hymnów państwowych i później, kiedy podchwycili to dziennikarze, kiedy zauważyli ten fakt, że Kopernik zachowuje się, dość powiedzieć, dziwnie, kiedy pozwolili mu się wypowiedzieć. Kopernik zaczął najpierw klęczeć, później inni zawodnicy się dołączyli do tego protestu. Forma tych protestów ewoluowała. Jedna tendencja była natomiast stała. Do tego protestu przyłączała się coraz większa liczba zawodników i nie sposób było tego nie zauważyć, tym bardziej, że każda transmisja meczu NFL rozpoczynała się od analizy tego, kto stoi, kto klęka, kto trzyma ręce w górze, kto stoi na baczność podczas rozgrywania hymnów narodowych. I w pewnym momencie liga zorientowała się, że ma z tym ogromny problem i o dziwo bardzo długo NFL, bardzo długo właściciele drużyn nie zajmowali żadnego stanowiska. Do momentu, aż do debaty włączył się prezydent Donald Trump, który zdecydowanie potępił tą właśnie formę protestów, który stwierdził, że gdyby on był właścicielem drużyny, gdyby on prowadził firmę, przedsiębiorstwo, w której pracownicy w taki sposób wyrażaliby sprzeciw wobec czegokolwiek, lekceważąc czy nie oddając należytych honorów symbolom państwa, on wziąłby sprawę w swoje ręce natychmiast. Co ciekawe, duża grupa właścicieli drużyn przyłączyła się podczas sezonu do protestujących zawodników, którzy w taki sposób, przypominamy, wyrażali swoją troskę o nierówności społeczne w Stanach Zjednoczonych. Bardzo duża grupa właścicieli drużyn nagle przyłączyła się do protestujących zawodników, bo oni stawali wtedy w szeregu, oni wtedy właśnie łapali się, tworzyli łańcuch z rąk i jak gdyby ręka w rękę stawali z protestującymi zawodnikami. Wygląda na to, że ta forma protestu nie spodobała się jednak widzom. Oglądalność meczy futbolu zawodowego, futbolu w wydaniu NFL w zeszłym roku zaczęła spadać i wszystkie analizy mówiły o tym, że właśnie protestujący zawodnicy, zawodnicy nieszanujący hymnu narodowego i flagi byli z jedną z przyczyn tego właśnie spadku oglądalności. Spada oglądalność, spadają przychody. Kiedy zaczęły to odczuwać portfele właścicieli drużyn, ci zorientowali się, że trzeba coś z tym fantem zrobić. I ten klub miliarderów, bo właścicielami drużyn w znakomitej większości przypadków są bardzo zamożni ludzie, bardzo wrażliwi na pojemność swoich portfeli, spotykają się dwa razy do roku. Takie spotkanie skończyło się już niedawno w Atlancie. Podjęli dość znaczącą decyzję na temat tej właśnie formy protestu. Takiego problemu nie ma na przykład w szalenie popularnych w USA studenckich rozgrywkach futbolu amerykańskiego. Tam wszyscy zawodnicy wbiegają na boiska dopiero w momencie, kiedy hymny już zostają odegrane, kiedy wszyscy koncentrują się na tym czysto sportowym aspekcie widowiska, które ich czeka. I bardzo możliwe, że jeżeli to wstępne rozwiązanie nie przyniesie zamierzonych skutków, futboliści NFL, zawodowi futboliści również będą wszyscy z założenia słuchać hymnów państwowych w szatni i dopiero później wybiegać na boiska. W trzeciej stronie medalu gościliśmy Łukasza Dudkę, dziennikarza z Chicago, znawcę i pasjonata futbolu amerykańskiego. Pozdrawiam ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Nie od dziś wiadomo, że jeżeli nie można komuś przemówić do głowy od razu, to przez portfel z reguły się to udaje. Przenosimy się na koniec naszej pierwszej godziny programu do Krakowa na spotkanie Ligi Narodów Polska-Kanada. Damian Szulc na zagrywce, prowadzimy 12-9, w tym czwartym secie, przypomnę, 2-1, ale wcześniej jeszcze o czas poprosił trener Antiga, a więc jeszcze będziemy mieć chwilę przerwy, ale ten czwarty set rozpoczęty przez biało-czerwonych na wymiany, punkt za punkt, jednak na przerwę techniczną Polacy schodzili prowadząc 8-7. No i później dwie szybkie akcje, choć Śliwka jeszcze w międzyczasie zablokowany, to później punkty zdobyte, no i teraz prowadzimy 3-12-9. Za 2 minuty godzina 18 z Kubą Nizińskim się nie rozstajemy. Wracamy w trzeciej stronie medalu za kilka minut. Autopromocja. Enter Enea Music Festival. W tym roku na żywo między innymi Psalmy Dawidowe i Symphosphere, a do tego obsypany nagrodami Maciej Obara Quartet, First Strings on Mars i inni wykonawcy zaproszeni przez dyrektora artystycznego Leszka Możdżera. To wszystko nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Relacje z festiwalu we wtorkowym i środowym magazynku po 15 oraz w specjalnej czwartkowej audycji od 22 do północy. Polecam mało obiektywnie, Mariusz Owczarek. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.